بات چل رہی تھی تقدیر کے حوالے سے. کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے. کل یہ بات عرض کی تھی کہ ایک مومن کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے محنت پوری کرے, محنت سے جینا چرائے, اور نتیجہ اللہ, نتیجے کے متعلق یہ پکا گمان رکھے کہ نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ محنت تو میں کر رہا ہوں اور نتیجہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے, اور نتیجہ بعض اوقات صحیح بھی نہیں, محنت پوری کی جاتی ہے اور نتیجہ غلط نکلتا ہے, وہ نہیں نکلتا جو ہم چاہ رہے ہوتے. ہم نے محنت کی اور سوچا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا, ایک کسی کا ہم علاج کرا رہے ہیں, ہم چاہ رہے ہیں کہ شفا مل جائے, لیکن وہ تو اور مریض ہو گیا, اور بیمار ہو گیا. ہوتا ہے اس طریقے, ہم محنت کر کے کوشش کرتے ہیں, ہم کوشش میں لگے ہوئے حیدرآباد چلے جائیں, گاڑی نہیں مل پاتی. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے, مسائل ہو جاتے ہیں بیچ میں, کوئی اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا, کچھ ہو گیا, تو کیا نتیجہ بیکار, کیا محنت بیکار ہوگا؟ یہ ذہن میں رکھیے, کبھی محنت بیکار نہیں ہوتی. ہر محنت کا نتیجہ برآمد ہوتا ہے, ہر محنت کا نتیجہ برآمد ہوتا ہے. چاہے ہو سکتا ہے کہ اس محنت کا نتیجہ آج برآمد ہو جائے یا کل برآمد ہو جائے, اور نہیں بھی برآمد ہوا تو قیامت والے دن ہم نے تو کس کے لیے کیا, اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا محنت, اپنے لیے تو کر رہی ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک کام کرتے ہیں, دنیا میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا, اور یہ کاروباری حضرات اس کو اچھی طرح جانتے ہیں, بعض اوقات کسی کو بعض کام فری میں کر رہے ہوتے ہیں یا بہت تھوڑے نفع پہ کر رہے ہوتے ہیں. ان سے پوچھو یہ کیوں کر رہے ہو, بولے تھوڑے نفع پہ کر رہے ہیں نا, یہ کوئی بڑا گاہک لے کر آئے, اس سے آج 2 روپے کا کام ہو رہا ہے نا, کل 2000 کا بھی کام دے رہے ہیں. کاروباری حضرات اس کو جانتے ہیں, اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے. بعض لوگوں نے یہاں تک بتایا, بولا کسی کا کام کیا اور کام میں ٹوٹل نقصان ہو گیا, اور اچھا خاصا نقصان ہو گیا, لیکن اسی کام کی وجہ سے دوسرے بہت سارے کام ایسے مل گئے جن میں وہ اگلی پچھلی کسر سب برابر ہو گئی. بعض جگہ آدمی مزدوری کرتا ہے, مزدوری نوکری کر رہا ہوتا ہے, محنت بہت کر رہا ہوتا ہے. ہمارے جو استاد تھے وہ اکثر اس پہ سناتے تھے, ٹیچر ہم نے ان سے کچھ پڑھا تھا, کہنے لگے میں کسی جگہ کام کرتا تھا, وہاں پہ بہت سارے کام میں نے کیے, بولے ایک ٹکے کا انہوں نے مجھے فائدہ نہیں پہنچایا. بولے میں 12,000 روپے تنخواہ پہ ملازم تھا, کافی سے پرانی بات. دوسری نوکری آئی, اس پہ میں نے سب لکھا کہ مجھے یہ کام بھی آتا ہے, یہ بھی آتا ہے, یہ بھی آتا ہے, تجربہ تھا میرے پاس سب کاموں کا. دوسری نوکری 70,000 روپے کی لی, اگلی پچھلی سب قصر برابر. تو اور یہ تو میں ایک دنیا کی بات بتا رہا ہوں, بالفل نہ برابر, یہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں. یہاں یہ بات تو ہو گئی مکمل. اب میں تقدیر پہ اتنا وقت پتہ کیوں لگا رہا ہوں؟ دنیا کے جتنے معاملات ہو رہے ہیں, آپ کو اپنے بعض اوقات آپ کو اپنے باس سے شکایت ہے, ہر ملازم کو, ہر جو کیا نام ہے ملازم ہوتا ہے اس کو اپنے سیٹ سے, باس سے شکایت ہوتی ہے, بیٹوں کو باپ سے شکایت ہے, باپ کو بیٹے سے شکایت ہے, شوہر کو بیوی سے شکایت ہے, بیوی کو شوہر سے شکایت ہے, بھائی کو بھائی سے شکایت ہے. یہ ساری کی ساری جو شکایتیں ہیں, اس کی بنیادی وجہ عقیدے کی کمزوری ہے, تقدیر پر ایمان کی کمزوری ہے. ہم یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس کو معمور کیا ہو. سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے جو قصہ سنایا ہے, کیا تقدیر کا عجیب نمونہ ہے, کہ اب یہ دیکھیے تقدیر اور تدبیر بھی نظر آ رہی ہے اس میں. یعقوب علیہ السلام کو پتہ چل گیا ہے خواب سے کہ میرا بیٹا کوئی بڑا آدمی بنے گا, لیکن ساتھ ساتھ تدبیر بھی کر رہے ہیں, بیٹا یہ خواب بتانا مت کسی کو. یعنی کہ جب آپ کو ایک بات پتہ چل گئی کہ یہ کام آپ کا ہونا ہی ہے, جو کل میں صحابہ کرام کے والے سے بتائی تھی, جب پتہ ہے کہ اللہ نے مدد کرنی ہے تو پھر بھی پوری جان مار رہے ہیں نا, اور پھر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کنویں میں ڈلوا دیا, کنویں میں ڈلوا کے پھر محل میں پہنچا دیا, محل میں تربیت ہو رہی ہے, پھر محل سے نکال کے جیل میں پہنچا دیا, اور پھر جیل سے نکال کے بادشاہ بنایا. کس طریقے سے اللہ, انہ علیم حکیم, کہ تمہیں نہیں معلوم اللہ تعالیٰ کی صناعی کیسے کام کر رہی ہے. ان ربی لطیف لما یشاء، باریک بین ہے اللہ تعالیٰ، کس وقت کیا ہو جائے گا یہ اللہ کو معلوم. اور اس خواب کی تعبیر کو پورا ہونے میں کتنے سال لگے؟ کوئی 40 سال کا عرصہ لگا. 9 سال تو صرف جیل میں رہے بغیر کسی جرم کے، اور الزام بھی کتنا خطرناک لگایا جیل میں پہنچانے کے لیے، عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ تم نے جو ہے گڑبڑ کی ہے، یہ اس الزام میں جو ہے وہاں پہنچا دی، جیل میں پہنچا دی. اور کس طریقے سے اللہ نے وہاں سے نکلوایا، اور کام یہ سب کچھ ہوا کیوں؟ کہ اللہ نے ایک بڑا کام لے رہا تھا. اس زمانے کی سپر جو سپر پاور قوت تھی، یعنی مصر اس زمانے کی بڑی حکومت تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اصلاح کا کام لینا تھا، ایک بڑی تعداد کو وہاں پہ مسلمان ہونا تھا. تو یہ کام ایسے نہیں ہو سکتا تھا، یعقوب علیہ السلام کی تربیت میں رہتے ہوئے نہیں ہو سکتا تھا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے شاید اس میں جو خاص ترین بات بتا رہا ہوں، یوسف علیہ السلام جب بادشاہ بن گئے، اب تو ابا کو بتا سکتے ہیں نا کہ میں ابا یہاں پہ موجود، اللہ کی طرف سے اجازت نہیں. بھائی آئے، بنیامین کو روک لیا اپنے پاس، ابا پریشان ہو رہے ہیں. بیٹی کی آزمائش باپ کے ہاتھوں ہو رہی ہے، دیکھ رہے ہیں آپ؟ اور بعد میں بعض مفسرین نے کہا بل سہولت لگو انفسکم امرا، جب انہوں نے بنیامین کے متعلق یہ کہا جا کے کہ چوری کی ہے، تو اس کے جواب میں بھی یہی کہا نا کہ تم نے گھڑی ایک بار. تو بعد مفسرین لکھا ہے اس میں بل سہولت لگو انفسکم، میں یوسف علیہ السلام کو بھی یعقوب علیہ السلام نے شامل کر لیا اس وجہ سے یہ کہنے کہ تم نہ، لیکن انہوں نے گھڑا بڑا تو کچھ نہیں، تو سچ کہہ رہے تھے کہ بنیامین نے چوری کی ہے. اگر واقعہ صحیح ہے تو آپ، اگر کچھ یاد ہے تو میری باتیں آپ سمجھ رہے ہوں گے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ معمور کر دیتے ہیں کسی کی تربیت کے لیے. یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے جس مقام پہ پہنچانا تھا وہ اس امتحان کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا، اور یوسف علیہ السلام کو جہاں پہنچانا تھا وہ اس امتحان کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے باپ اور بیٹے میں جدائی کروائی. اور یوسف علیہ السلام کو اجازت نہیں ہے کہ باپ کو بتا دیں کہ میں یہاں موجود ہوں، ایک امتحان سے دوسرا امتحان، ایک دوسرے بیٹے کو بھی روک لیا. آپ یعقوب علیہ السلام کی کیفیت کیا ہوئی؟ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں اپنا رونا اللہ کے سامنے روتا ہوں. اور اتنا روئے کہ آنکھیں چلی گئی، غم کا اندازہ لگا سکتا ہے. بعض اوقات ہم سوچ رہے ہوتے ہیں یار یہ آدمی یہ کیوں ایسا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کھوپڑی میں ایسے ہی ڈال دیتے ہیں، بھائی اس کو ویسے ہی کرنا ہوتا ہے. بعض اوقات دو نیک لوگ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ نے زندگی میں شاید دیکھا ہو، دونوں مخلص، بالکل مخلص، اخلاص میں کسی کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، ایک دوسرے کے خلاف کھڑے. صحابہ کے ساتھ یہ ہو گیا، میں عام اختلافات پہ بات کرتا ہوں، میں نے کہا اس سے زیادہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ تلواریں ایک دوسرے کے خلاف دو دل. یہ تقدیر کے معاملات ہوتے ہیں، انسان کو کہاں لے جا کے کہاں کھڑا کر دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے، اس میں کوئی عجیب بات نہیں. جب آپ یہ سوچیں گے کسی کے متعلق، آپ کا بھائی آپ کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے، تو باپ بیٹے ہیں نا آپس میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کی نظر نہیں آ رہی، بلا تاخذ بلحیتی ولا براسی، موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی پکڑ لی ہارون علیہ السلام کی، بھائی داڑھی پکڑ لی، سر پکڑ لی، ایسے کر کے کیا ہو گیا تھا تجھے؟ دونوں نبی ہیں، ہارون بھی نبی ہے، سگے بھائی ہیں، اس کا مطلب ہے بھائیوں میں آپس میں لڑائی بھٹا ہو سکتا ہے. نبی بھی ہیں، سگے بھائی بھی ہیں، اور بھائی محبت بھی کیسی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے نبوت دی کہ اللہ میرے بھائی کو بھی دے دے، اس سے زیادہ احسان ہو ہی نہیں سکتا بھائی کا، اتنی اچھی محبت، بھٹا ہو رہا ہے بیچ میں. یہ میں بتا رہا ہوں کہ اللہ کی طرف سے بعض اوقات مقرر ہوتی ہیں چیزیں. بھائی آپ یہ سوچ رہے ہیں میرا بچہ پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے، پتہ نہیں اللہ نے اس کو کس کام پہ لگا دی ہے، آپ کی اصلاح کرنے کے لیے لگا دی ہے، جو کسی کوئی شیخ نہیں کر سکتا نا، وہ آپ کا بچہ آپ کی اصلاح کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملات ہوتے ہیں. لہذا جب آپ یہ سوچو گے کہ یہ سب کچھ اللہ کروا رہا ہے، تو پھر شکایت ہوگی بھائی سے. اور جب وہ ظاہری بات ہے، بعض اوقات جب اللہ کی طرف سے متعین کردہ ہوتا ہے کوئی آدمی، تو زندگی میں کسی موڑ پہ آ کے اسے احساس بھی ہو جاتا ہے کہ میں نے غلط کیا، پھر آگے معافی مانگ لیتا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے معافی مانگی نا آپس میں، شروع شکر ہو گئے. جب آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ نہیں یہ تو اللہ کی طرف سے تھا، اور جب وہ آ کے معافی مانگے گا تو کیسے سینے سے لگاؤ گے؟ یعنی عجیب عجیب واقعات دیکھے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جب اسلام لانے کے لیے آئے تو صحابہ کرام کا بس نہیں چلتا تھا, حضرت عمر کا بار بار ہاتھ تلوار پہ جاتا تھا کہ آپ حکم دے میں گردن اٹھوں, اور آپ مجھے کیسے آئے ہو؟ مجھے ایمان لانے کے لیے کلمہ پڑھا. سب سے پہلے حضرت عمر جو ہے وہ سینے سے لگانے والے, گلے ملنے والے, سارے صحابہ کھڑے ہو کے مبارکباد دے دیں. وہی جو یعنی آنکھوں کے اشارے کے منتظر تھے کہ آپ حکم دیں اور گردن مار دیں. یہ میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اس فلسفے کو سمجھ گئے نا کہ کائنات اللہ چلا رہے ہیں تو سارے گلے شکوے ختم ہو جائیں گے, صلہ رحمی بہت آسان ہو جائے گی, کسی سے کوئی شکایت نہیں ہوگی پھر زندگی میں. اصلاح کی کوشش کرتے رہنے چاہیے, یہ نہیں کہ اصلاح کی کوشش نہیں کرنی چاہیے, لیکن کم از کم دل میں یہ متعین ہو جائے گا نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی بات ایسی ہوئی. ہم نے بڑے بڑے اللہ والوں کو دیکھا آپس میں دونوں مخلص اور نئی بات سمجھ میں آتی, دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں, ہوتا ہے بات. اللہ تعالیٰ سے دو, اللہ تعالیٰ من کرنے والا بنا. الحمدللہ رب العالمين عاقبت المتقين والصلاة والسلام على سيدنا النبي المرسلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشغلنا بمعاصي. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.